أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اقتطبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. سورة الفرقان. مقصد سورة بیان د مقاصد و اربع و عالیو او دفع د شبہات و اللہ کی بصورت کی سورت کے اللہ مقاصد اربع عالیہ ذکر کی اغسل اور مقاصد چی دنیا تا اللہ سمرم انبیاء را لے گری دی داغوی پا بیان کی دا سلور خبر لازم او ملزوم بوی اس بات دا توحید اس بات دا رسالت صداقت الكتاب و ایمان بالآخرہ اور دفر شبہات و اللہ کی بصورت کی سر کے اللہ دعوی ذکر کرا پا لفظ دا تبارک سرا چہ خیر او برکت اچون کے اللہ دے بل سکنشتا زواجر اللہ ورکڑ المشرکین ہوتا اس پر یہ آیاتوں کی وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ بیان اللہ کی رد شبہات کی شبہات دا منکرین اللہ ذکر کی او سرد آغی جواباتم اللہ کئی اعتراضون پا پیغمبر باندی اعتراضون پا قرآن باندی کل یو اعتراض کئی کل بل اعتراض کئی نبدی آیتنو کی اللہ اعتراضات او داغی جوابات ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی وقال الذين كفروا ان هذا الا افك وقال الذين كفروا ويغكسان انكار کڑے دے اصول محمونا دو قسم اصول قران کے ذکر کی گی یو تویل کی گی اصول محمہ و دویم تویل کی گی اصول ممدہ اصول محمہ دا سلور دی دیتا اصل الاصول وی اغاصل اصول توحید رسالت صداقت دا کتاب و ایمان بالآخرہ اوصلور دا دی اصول و مدد کی امداد کی اصول ممدہ یو جہاد دویم انفاق دریم تنظیم سلورم آداب ٹوٹل قرآن کی ات قسم اصول بیانی گی سلورت اصول محموی او سلورت اصول ممدہ دی صورت کے کم اصول ذکر کئی اصول محمہ اغا اصل الاصول وقال الذین کفروا ویغ کسان کفروا چی انکار کڑے دے انکار کړی دی د اصول مهمونا. سوی ان هاذا الا افکو نجدا الا افکو مگر دروغ دی. نفتراهو جوړ کړی دی دلرا محمد صلی الله علیه وسلم د ځاننا. وأعانه عليه قوم آخرون او امداد کړی دی ددو علیه پدی باندې قوم آخرون یو قوم بل. چا وویل دا خبرې دی د ځان نه کوي. قرآن نعوذ بالله من ذلک دا الله کتاب نه دی. حالان کی حقیقت دا دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر د خپل خواهش نه یو خبرم نه کوي. اغه خبره کوي چې د کم د توهی کولې شي. نو د ځینو خلکو خیال داو نفتراهو چې جوړ کو دی قران لرا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه. وای دا د الله کتاب نه دی بلکې محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی. وأعانه عليه قوم آخرون او امداد کړی دی د په دې باندې قوم بل. چا به ویل پیریان و سره امداد کړی دی. وای د دې کتاب په جوړولو کې پیریان و سره مدد کړی دی. چا به ویل یهود و سره کړی. چا به سویل چا به سویل. الله یې جواب کوي فقط جاءوا ظلما و زورا. په تحقیق سره راتلې وکړل ظلمن زیاتی تا وزورا او ناروان تا. اللہ وی زیاتی تا جرات لوکڑل او دیر ناروان کار تا جرات لوکڑل. چه پیغمبر تا دی نسبت دا دروغ جنو کڑو. قرآن تا دی نسبت دا دروغ دا کتاب کڑو. دیل ظلم دیو کڑو. وقالو اساتیر الاولین او وایدو اساتیر الاولین دا قصه دا پخوانو دیم. وای دا تشی قیسی میسی دی دا سر نه راواله تر اخره ام تشی قیسی دی. نو نوح علیہ السلام قیسه او دا هود علیہ السلام قیسه دا صالح علیہ السلام قیسه دا ابراهیم علیہ السلام قیسه بکی پا بلا دا دا موسیٰ علیہ السلام قیسه او بکی وی یو پانزوس پیره دا دا غرنگ دا یوسف علیہ السلام قیسه پورا یو سی پاره دا. نو وای دا غو تشی قیسی میسی دی نو نرخو بکی سنشتا تکینه جی پتر تولگی جی سب بکشتاو کنا. وقالو اساتیر الاولین او وایدوی قصه دا پخوانو دی اکتتبها لیکلی دی دیلرا. اوز با موی کنا وی تشی قصه میسی دی وی لیکلم کئی وی کاپیانی وزر دی وی اغاو تا قصه وی وی دوی لیکی اکتتبها لیکلی دی دیلرا. نبی علیہ السلام بچی وحی راغا نو وحی بیچ ولوست نو کوم به کو چې دولی کې نو وحی اکتا تبا لیکلی دی مړه دې د مخکې نه لیکلی دی وسره دی بس خلکو ته وای. فیتم لا علیه بکرت و اسیلا نو دا لستې شي بد باندې سبا او بیگا. وې بل لیکلې شوې ده او سبا او بیگې لولي او به خلکو ته وای دا غینه از دکې او خلکو ته وای. اوس به مې کړ وې لیکل وسره دی بس دا غینه از دکې سار و ماخامی گوری و بس خلکو تے بیانی تا دون اگران کار خونے دے ہوئی. نو قل جواب کئی قل انزلہ اللذی یعلم السر فی السماوات والارد وائے پیغمبر علیہ السلام انزلہ اللذی رالی گلے دے دی کتاب لرہ غزات یعلم السر چی بوئی گی پپٹو باندی فی السماوات والارض پاسمانونو کې او پزما کې دا غزات را لګلې دي چې پاسمانونو کې په پټو پويږي پزماګه کې په پټو پويږي ستان الله وي پټ دي الله وي ما تخکار دي دا غزات را لګلې دا چارې لګلې عالم الغیب ذات را لګلې دي چې د برو د خکته په پټو پويږي ترې چې دا پیریانو جوڑ کڑے دے او دا نبی علیہ السلام دا ساننا جوڑ کڑے. انہو کان غفور الرحیم دا دا گناہ خبر دے کڑے توبو باسا چا اللہ رتا بخنو کی. انہو کان غفور الرحیم یقین دا اللہ دے بخن کے محربان ذات بل اعتراض وقالوا وایدیم مال هاذ الرسول د ډېر پیری تیر شوی دی مخکې وقالوا وایدیم مال هاذ الرسول سید پیغمبر علیہ السلام لرا یاکل الطعام چې خوري دې روټه لرا ويمشي فی الاسواق او ګرځي په بازارونو کې وې دا لا څنګه دا لا پیغمبر دې د خوې روټه مخري یعنی روټه خوراکې د رسالت روټه خوراکې د رسالت منافی ګڼه یعنی یو تن روټه خوري نو دې سره پیغمبر نه دې دا ورنګي پیغمبر چینو به روټه نه خوري اوس پیغمبر به روټه نه خوري ها دا سه اعتراض خدای به بیا مې اعتراض نه کوي نو اعتراض ډیر آسان کار دی پتا وم دا سه اعتراض کی چیاړو سه اعتراض به نه خدای باندې به وکینو وای به دې چې په سکول کې سبق وای دې چې په کالج کې سبق وای اور دې چې په وې دې خو پیاده ګرځي کله به یو خبره کوي کله به بل کوي نه اعتراض بکی خواه وقالو ما لحاظ الرسول او وایدوی سر دی پیغمبر دی سلام لران یا اکلو طعاما چی خوری دی روٹه لران ویمشی فی الاسواق او گرزی پا بازارونو کی وی با دالا زنگ پیغمبر دی دی خو بازار کیم گرزی بازار کی بسل گرزی دو نبی علیہ السلام تجارت بے کولو کرا سبے کول تجارت به کولو ول به دالا سنگ پیغمبر دے اوس بم وی کر وی به دالا سنگ مولا دے چی دکان دے دالا سنگ مولا دے چی نوکری دا مولیان خو نوکری او روزگارون نه کوي دالا سنگ مولا دے نه اعتراض بکای الک اغي ته وای چې ته سنگ مولا چې ځان له خپل لاس او ګټه نشي ګټلې ته سنگ مولا چې ته خپل لاس او ګټه نه خورو د بل نه غواړي اغه ته نه وای نو تا ته وای یا اکل طعاما چی خوری روٹے لرا ویمشی فی الاسواق او گرزی پا بازار انو کی خچے بازار کے نگرزی او کار روزگار نکے نو سبا کی تو برا لرا لیگی نو کتوے چی آو نو بیا خو خبر نشو کر کتوے چی بل بیرا لیگی نو مخ خبر نشو بیا خو دین خدمت غرنگی نکی گی بیان بیا غرنگی نکی گی تو بس ابا غلطی کے پتا برد نشم کوئے بل به غلطی کوي پاغه برد نشم کوره او چې دا د خپل لاس او ګډه سړی خوري نو کار سو غلطی کوي نو بیا پرد کولی شي صفا خبره به کوي لولا انزل الیه ملکون بلې اعتراض لولا انزل الیه ملکون ولی راون لیګل شو د سره ملکون یو فرشتہ فیکون معه نذیرا نو شیدی دا فرشتا د د سرا نزیرا یر ورکونگی وی د سرا خوادو سب گارڈ نشتا سب پروٹوکولو سر نشتا چه دی زان دا اللہ پیغمبر وی و دم روی چت سڑے وی نو بکار دا چه فرشتا والا اللہ را لگلے نو سب فرشتا با بزی رست رست ادلا نو پیغمبر بم خلکو لیر ورکولو فرشتی بم بیل چاو دا اللہ پیغمبر دے الکر دا خبر اومنے د سره واړو فرشتہ رانغه بل اعتراض او یلقا الیه کنزن او یلقا الیه کنزن یا رو دی غرزولې شید تا کنزن یو خزانه وې دې دا دومره غریب ولې دې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای میاشتې به تیرې شو غو زمون په نغری کې به اور بل نشو مونږ به کجورو گزاره کولا مونږ به داغی غاډو کې کجورې به ختم شي داغی غاډو کې به موبو کې واچو نو چوبو به خړې شي هغه به مونږ وسکله ستا په پیغمبر دومره سخت تیرې شي دا دین د سختو شیرې خونن موت په خوانو په ډېرې سخت تیرې کړي موت ته نن په اسانه ملو شوې ده ځکه مونږ سره قدر نشته د قران د قدر تفوس د نبی له سلام نو کا د قران د قدر تفوس د صحابه کرامو نو کا چاغي به سمره ویني توي شي ویني د غرنګي سمره تکلیفونه مصیبتونه وته رسیدلي خپل محبوب وطن مکا چې بیت الله پکيو دا غینه شړلې شي وي پښت وطن کې به وطن پښت ملک به ملک او پردي ملک دې رو مدینه کې تبدوم رو کې ها تبدوم رو کې تبوی زبدار سا پریدم خو کلی نپریدم جیداد نپریدم بچی و خزن نپریدم وی بکن نبوی خو هغې ډېر تکلیفونه تیر کړي دي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې میاش په میاش به نغري کې اور نه بلېدو. ما بله ورځ هم تاسو ته ویلو چې حضرت نبی علیہ السلام تو السلام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ تقریباً درو رضو نہر دی نو یہ لکہ زی چیزو حضرت طلحہ کرا ناغ کر لار دمر تکلیفون مصیبتون نن خوار سا پتیار اب ملاوی گی بیام کا دا قرآن وطوی نو نمن کپلار ہوتای چی بچی قرآن لرازا نو نراش الان کپلار بولا گٹی د سکول خرچا د خوراک کا خرچا د گیز بل د بجلی بل د کور حساب کتاب خ جامه بم ورکی خ پیزار بم ورکی خ خوراک کا بم ورکی او ک بیا مته وی چې بچی موز نه کوي کو ته وی چې قران نه نراز هغه څومره تکلیفونه برداشت کړي زګه خو هغه وی چې دا د الله پیغمبر دی نو دومره غریب بولید خو یا ساتم مالدارې کی عزت نشته خا پا مالدارے کی عزت نشتا و پا غریبے کی بیزتی نشتا کوے نہ موسیٰ علیہ السلام بدا قارون نہ ڈیر مالدار ہوئے نبی علیہ السلام بدا ابو جہل دی نہ ڈیر مالدار ہوئے خو یا ساتا پا مال کی عزت نشتا خوا کہ مال اللہ در کڑی خو شکر پیو باسا او کنیوی در کڑی نہ دامو آئے جیرا مال اولی نہ دیرا کڑے زخو ڈیر زلیل ما رسوائی ما نا نا نا پا مال کی عزت کوے نو دا اللہ انبیاء بد ٹول و نزیات مالدار ہے پوئی گیا بخبر ہو کے نہ پوئی گیا خو دنیا کے چھ تکلیف برداشت کے نو التبا بیا خوشحالی او قدل تا دیش شرط و مزی و چرچی ہو کی او دا دین دا پار دی تکلیف و مصیبت برداشت نکو لگا خوالا دی رزان نو انویستا دا قرآن پا ازدکولو کی دا منس پا کولو کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پا تابدارے کی دا جہاد پا کولو کی نو یا ساتا آل دا غا خوشحالے بیا نشمون دے بیا با تکلیفون مصیبتونی وزابون بائی نو زکا آخی ہوئی چی دے غریب والے دے او یلقا الی کنزن یا رو دے غرزولیشی دتا کنزن یو خزانہ او تکون لہو جنتن یا شیر در پارا جنتن یو باغ یا کلو منها چی خوراکی در منها در دینا پکار در چی یو باغی وی یو خزانه والا اللہ در برنر آلی گلی وی چی سرزر و سپینزر و لالون و جواہرات ورس پکی وی او پکار در چی یو کل باغی وی نو زد بمتی خوڑی نور بمتی خوڑی وقال الظالمون اوائی ظالمان انہا انتتبیون الا رجلا مسحورا روان نیتا سو مگر سڑی لیونی بسے دا ظالمان پیغمبر تے نسبت دلیونی اکڑو نوزو باللہ من ذالک پیغمبر لیونیو اولی و تا صادق و امین بیلی خو جی کلے بیان شورو اکڑو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو نبیاو گونا صادق و امین دیر رشتین او دیر امانت دار اگا الفاظ بس سکی بدل شو چاو تا لیونے ویلے دغرنگی چاو تا سائر ویلے جادوگر چاو تا شائر ویلے چاو تا صحابی ویلے اوی دا مشران و دین پری خیر صحابی چاو تا یو نسبت کولو چابل اخپل چاچی امی جمیل اغیب تا پلارا کی غنیا چولی چاو تا پتا ہو لگی رجی پا دی لار برازی نو لار بیو تا دا غنو نڈکا کھا دغرنگی زکخ وی و امرأتو حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد اللہ وی جاننم کے بے مندغ ڈیوٹی لرگی برا چلی خشاک برا چلی سٹ تبے پٹے پرتی دا بولاب خزو اخپل ترت ہو گورا بولاب تا اغی پکانو باندیولی تکلیفون مصیبتون و ترار سی یا سات دا مسئلہ دا تکلیفون دا گورے اسے نہ تکلیف راغو توے یرا دا خو زما کار نرے چستا تکلیف تر ٹنگی نہیں بیا دی میدان تاڑو رو زما او چی یو پیر رو وجہ نو بزان تکلیف تنی سے ان تتبیو نہ دسر سو کیلا باسو کیو بیا دا درس نہ ووڑی دسر ایلا سو خبرو کیو را درس نہ ووڑ ایلا والا سو پڑکور کیو تا جنگ مکو چی منگتا دا نو جو تور شو بل لگریوان نرو نیسا جنگ مکو شور قرآن رحمت اللہ علیہ بہن چھے جنگ اوشنو سل کالا مسئلہ رستو شو جنگ بنا کے کجنگ وکړو په مسله کې نو یا سات سل کال دې مسله رستو بوتله بیا به سل کال رستو نه خدمت شروع کې جنگ بنه کې چا سر بیان بکے گا چاو من لخبخا کوین من لخپل کار بکی ان تتبیون الا رجلا مسحورا روان نے تاسو مگر سڑی لی خدا نہ چارہ دبا کی خبرو کا کنزل اکڑل او تو یار دی دے کی خوب بیزتی دا بس پریدا ستا پیغمبر دے لگی بدر دی ویری تا تخو الالی ونے ندی ویلی کنا ان تتبیون الا رجلا مسحورا روان نے تاسو مگر سڑی لی ونی بسی یا الا رجل مسحورا مگر سڑی خیٹور پسی مسحور خیٹور انظر کیف ضربوا لك الامثال وی دے دا مسئلہ خیٹے دا پارا کئی من دا دنیا لالج دا پارے کئی چاندی بغواڑی جواب انظر کیف ضربوا لك الامثال وګور سرنگ بیان ای تعالی رب بد بد مثالنا سونو ډیره تر ازنه وکړه نو اللہ وی اگر سرنگی بیانی تا لر بد بد مثالونا فدولو اگی اعتراضو نا دیر اکڑل کنا وی سو سنار کے اور ایک لوہار کے زرگر سل پیرے ٹک ٹک کئی اور لوہار چی یو غلزور کی نار ست ختم چی دا سیدو کنا دا اگی سم را دیر اعتراضو نا اکڑل اللہ یو جواب کئی فدولو نو گمراہ شدوی دا پا پیغمبر چے اعتراض کئی نو دا گمراہان دی یو جواب فدولو نو گمراہ شدوی فلا یستطیعون سبیلا نو توان نلری دوی دا سمیلاری اللہ ویوز دا سمیلاری توان نلری چے پا سمیلار روان شی تبارک اللذی انشاء تبارک اللذی دا بیا اعاده کئی تبارک اللذی خیر و برکت چون گیرے حق ذات انشاء یعنی اللہ انشاء کچر خوخشی دا اللہ دو معنی دیخوا انشاء جعل لک خیر من ذالک دنیا سروم لگی و آخرت سروم لگی کلج دنیا سرو لگی معنی بدا سیشی انشاء کچر خوخ ودا اللہ انشاء کچر خوخ ودا اللہ جعل لک خیرا من ذالک گرزولی بیو غورا گرزولی بیو استاد پارا غورا دا دینا دا دویل چا اللہ کم مال دولت ورکڑے دے کافرانو لا نا اللہ وی کا زما خوخ وی یعنی کا مال خش وی نما بتال دا دینا غورا درکڑے وی ما بتال دا دینا غورا درکڑے وی اکثر دا سی کن مال و سرنی غریبی نو درس لبرازی خوچی مال و سر لگ زیاد چی نو بیا بندر آچی ما مجان دا سی دا کن ما مجان مز مال دار شوی دے خوا اللہ دے نورم مال دار کیوں مون بایتا دعا کو خوا خدا دا چی اول درس لرات لو چی رونو سر خوچی اس تینا بیل شو نو اس نرس اسے زان لزیم واغستو اللہ دے والا بختور کی کارم خپل دے او درس لم نرازی سونا فیدے ہوکا وی کا کنا او دے کالا کا فائدہ دسے نورمل گریم بکی ناستی نمونے نال نا چکل گزارے کی گی نرازی خوچے لگ لگ خکی گی او کار خوشی زمک والا اللہ ورکی کاروبار لگ خوشی دویم کاروبار شروع گی نو بیارا درس نرازی کرا وڑی ہاں وہی وجہ نن راگا ما برابر ایک ہاں خپا کو نہ شعر کا دعا ہم دتا ہو کہ نو اے پیغمبرا کدا مال خشے وے نو ما بتال دے کافرانو نہ غور در کڑے وے لگا سن چھ ما ول ویری موسی علیہ السلام بد قارون نہ زیات مال دار وے نبی علیہ السلام بد ابو جہل دی نہ زیات مال دار وے داؤد باشی بو ولید دی نہ زیات مال دار وے خو اللہ وی زما تعالی مال خوخ نہ دے زما رو دا خوخ نہ دے چیز تعالی مال دولت درکم زکا چی درکم نو پاغی کے بلا گیا شنو دا دین کار بدا نہ پاتیش کل بدا کاروباری سابی نو کل بدا کارخانی سابی نو کل بدا دکانی سابی نو کل بدا مزدورانی ساب کتابی نو بد درس بدا نہ روزانہ پاتی دین بدا نہ روزانہ پاتی منز و دز باکسر پاتی یا دویم مانا چی آخرت سرو پدی پوشوے کن یا دویم مانا چی آخرت سرو لگے اول به یره نوکری مینشتا نو درس لبرازی چې مونږ ولا دعا وکړو چې الله تعالی کار ورکی یا نوکری ورکی نو چې ورکی ولا الله نو غیب بش بیا بند راځي هغه نوکری ولا بد شو ا کاروبار ولا بد شو د قران نو وړې دو نو تا ګټه وکړه که تاوان دیو کو تاوان دیو کو یا دوی ممانا ان شاء کچره خوخ شي د الله جعل لك خيرا من ذلك او بغرزه استاره په ان شاء کچره خوخ شي د الله یو برک جعل لك خيرا من ذلك او بغرزه استانه پاره غره من ذلك ردینا د دینه بدل الله و از غره درکم او غره بس درکم جنات جنتنا تجری من تحت الانهار چې بهیږي بدلان د داغینه ولی الله و از بدل د دینه غره درکم کمزه کې آخرت کې او غره سو په شکل د جنتونو کې پوښوي دوی سو جستا مانې نشتا ستا بنگله نشتا ويجعل لك قصورا او بغرد استار پارا قصورن مانے مانے پی جنے بنگلا اللہ وی زبد لخکر بنگلا درکم نبی علیہ السلام فرمائی بر آسمانونو کی میو قتل معراج کی یوم الغل روا سو یوم الغل روا گور او پاغی کی یو مانے جوڑوا سپکی جوڑو مانے پکی جوڑوا او ہوری مختم ناستی وی او دن نم پکی وی ما تپوسو کو دیر میں خوخ شو دغه محل ما تپوسو کی چدا را چا دے وی چدا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی وی ما ویل چو وردن نکیگم خوی عمر استا غیرت را تا یاد شو چو عمر دیر غیرتی دے چ عمر نشتا پکې او زه د هغه کور ته دن نکیږم وی را واپس شوم هغه ته حضرت آیا زه به په تاسو غیرت کوم ورغلی به وی دن به مرسه کتلې وی حضرت آیا ما به په تاسو غیرت کولو نو چې د عمر رضی الله تعالی عنہ داسې محل او بنگله بې ها د نبی له سلام بسنګ ځکه الله وی چې دلته دې نشتا الته بدل درکم ويجعل لك قصورا او بغرد استاره پارا قصورن مانے بلکہ زبو بالحق بلکہ دوی تکذیب کڑو با قیامت باندے چی مڑا قیامت پکے چارا وستے واتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا او تیار کڑے دے مونگ دا پار دا غچا کذب بالساعت چی نسبت اکڑو با نسبت دا دروغ اکڑو قیامت تا یا دروغ جنے کڑو قیامت سمبر تیار کڑی سعیرا سوزول اللہ وی منگول سوزول تیار کڑی دی جانم تبزی قیامت ندی انکار اکڑو تیارے دی ولونکو اللہ وی جانم تبزی از رأت ہم من مکان بعید جانم بسنگئی از رأت ہم من مکان بعید کلچوینی دوی دی جہنم لرا من مکان بعید دزیل لرنا فرشتو با زنجیرنو کرا روان کڑی وی زان پس بیراکا کی جہنم تا پڑ مخی بیراکا کی نجکل دوی دا لرن جہنم اوی نی سمیعو لہا تغیزن وو بری دی جہنم لرا تغیزن غصب دوی باندی دا سی بو تخکارشی چی جہنم منت دیر غصرے جہنم بو تا دیر غصائی کر اللہ وی جانم بو تا دیر زیاد غصائی نو چی دوی دا لری نو گوری نو دالتا نبا لا پہے بچی زکا جانم بو تا دیر غصائی اگا دا غصی اگا سرات بووری وزفیرا او ہنی دل پا دوی باندی جانم بو تا دا سی ہنی گی تک دا اس پشا اس ہنی گی کر دسی بو تا دا جانم ہنی گی دا غصینا او دی بو تا را روانی اللہ ریتی منگو ساتی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا او کله چې وګرځول شي دوی د جهنم نه مکانن ضيقًا زې تنگ تا د دې جهنم نه به الله وي یو تنگ زې تور وغرزوما چا بلا سنگئی مقررینا تڑلی شوی وی پا زنزیرنو کی اللہ وی دوس پنی پا زنزیرنو کی با تڑلی شوی دعو هنالک سبورا چغی بکی پا دغا وقت کی سبورن دا حلاکتا اللہ وی دوی پا دغا ٹیم کے دا حلاکت چغی بکی یا اللہ حلاک شو یا اللہ برباد شو یا اللہ تمد دے جہنم نو باسے دیر تکلیف دے دیر مصیبت تے دا چغی بشورو کی فرشتہ بوتا وی یا اللہ بوتا وی لا تدول یوم سبورم واحدا چغی موخی ننوزی دا حلاکت یو ودعو سبورن کسیرا او چغی وحی دا حلاکت دیر دا حلاکت دیرے دیر چغی وحی پا دی یو دو چغو نخلاسے گے کتاز وی وائی تباشو حلاک شو دیر چغی وحی دیر چغی وحی خلاسے منشت ننوزی حق پرس با مرے زان لخراب اکڑا ډیر چغې به له تو والے کو تاسو داغه خبره و نه منل ک نن ډیر چغې وخه یا ساده ستاسو خبره سوک نه منی لا تدول یوم صبورم واحدا چغې موخې نن وځي د هلاکت یو ودعو صبورن کثیرا او چغې وه د هلاکت ډیرې قل او پیغمبر دې سلام ازالک خیرن ازالک خیرن ایدا جہنم غوره دے ام جنت الخلد اللتی یا جنت دا میشگیره هغه وعد المتقون چوا دے کڑے شوی دا پریزگارانو سرا کم یو غوره دے جہنم غوره دے او که جنت غوره دے جنت غوره دے که جہنم جنت غوره دے کنا اللہ وی خپل فیصله وکے کانت لهم جزاء و مسیرا کانت لهم دے دا جنت دا دوی دا پارا دا چا دا پار متقون دا پریزگار کانت لهم دے دا جنت دا دوی دا پارا جزا ان بدلا و مسیرا او زید واپس اللہ وی ہم دے تب واپس کی گی جنت تب زی جنت کی بسی لهم فیها ما یشاؤنا دا دوی دا پارا پا دے جنت کی ما حغص بئی یا شاؤنا چی غواڑی بے دوی خالدی نامی شبئی پا دے کے اللہ ویسا چی غواڑی پا جنت کی اگر بوتا ملاوی گی سی چی پزڑی سی چی زڑو غواڑی اگر بجتا ملاوی گی یو رد دور رد پارا بنی خالدی نامی شبئی پا کے کانا علا رب کوادم مسئولا دا خبره پرب ستا باندې وعده غوخته شوی دا یو وعده دا چې الله وی زب تعالی دا خامہ خادر کو او تم د دې غوختنه بکې چې یا الله کوم وعده میکړی دا الله غ وعده را سره اختیار کی الله وی دغه وعده بر اختیار کیږي او سچ بیا ستا خوخی په جنت کې الله وی غبد ته ملاویږي نور ان شاء الله بیا وایو